darmową wymianę kół i assistance. A to wszystko pod jednym adresem u twojego dealera BMW. Tyle korzyści w wygodnej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozejm w Strefie Gazy wciąż nie wszedł w życie. Hamas twierdzi, że przekazał listę zakładników mediatorom. Jedna osoba zginęła w pożarze w Łodzi, ogień wybuchł nad ranem. I już za tydzień po raz 33 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co najmniej 8 Palestyńczyków zginęło, a 25 zostało rannych w izraelskim ataku na południową i północną Gazę, informują agencje. Izraelska armia potwierdziła, że uderzono w cele terrorystyczne. Wcześniej rzecznik oświadczył, że zawieszenie broni nie weszło w życie. Rozejm w Strefie Gazy miał zacząć obowiązywać o 7.30 naszego czasu. Daniel Hagari zaznaczył, że Hamas nie wypełnił warunków porozumienia i nie przekazał listy zakładników, którzy mają być uwolnieni w zamian za palestyńskich więźniów. Do dzisiejszego ranka Hamas nie dotrzymał warunków umowy. Wbrew porozumieniu państwo Izrael nie otrzymało nazwisk zakładników, którzy mają wrócić. Zgodnie z decyzją premiera zawieszenie broni nie wejdzie w życie dopóki Hamas nie będzie wypełniał swoich zobowiązań. Siły obronne Izraela kontynuują ataki na cele w Gazie. Już po izraelskim ataku Hamas przekazał, że opóźnienie przekazania listy było natury technicznej. Jak pisze agencja Reutera, rzecznik zbrojnego ramienia Hamasu podał nazwiska trzech zakładniczek, które mają jako pierwsze zostać uwolnione. Zostały przekazane mediatorom, ale oficjalna lista nie dotarła jeszcze do Tel Awiwu, pisze Reuter. Tragiczny pożar w Łodzi, nie żyje jedna osoba. Ogień wybuchł przed godziną 4 w mieszkaniu na parterze budynku przy ulicy Wróbla. Strażacy ewakuowali 65-letnią kobietę, mimo reanimacji jej życia. Nie udało się uratować. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej. Po raz drugi Sejm i Senat organizują Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tematem polska kultura ludowa. Parlament będzie dziś otwarty, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapraszam w ramach kampanii, czy nie. To też jest ważne wydarzenie na Dzień Dziadka i Babci w Sejmie, organizowany już po raz drugi i mam nadzieję, że to znowu przyjedzie kilka tysięcy osób, które podzielą się swoimi nadziejami na Rzeczpospolitą dla swoich wnuków. Ja też tam będę, choć jeszcze dziadkiem nie jestem. Sejm będzie można zwiedzać od 11 do 16. Wystarczy zabrać ze sobą dokument i zgłosić się do działu przepustek. I już za tydzień 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Jak podkreśla Jurek Owsiak, finał to szczególny dzień w roku. Zapraszamy, proszę Państwa, nie na Akademię Ku Czci. Zapraszamy na wesołą, ogromną fiestę, która ma miejsce przez 32 lata i będzie po raz 33. Proszę mi znaleźć inną sytuację polską, oprócz meczy ważnych, a to co 4 lata. Oprócz skoków narciarskich, co też jest różnie, raz do przodu, raz do tyłu, gdzie się tak potrafimy bawić i jednoczyć. Przez 32 finały Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 2 miliardy 300 milionów złotych i kupiła prawie 75 tysięcy sztuk najwyższej klasy sprzętu medycznego. Tłumy na Kasprowym Wierchu. W pierwszy weekend ferii ze słonecznej pogody korzystają w Tatrach tysiące turystów. Od rana tłoczno jest w Kuźnicach, skąd rusza kolejka na Kasprowy. Otwarta od wczoraj jest trasa narciarska w kotle gąsienicowym. Piękna pogoda jest, nie? No, jesteśmy od wczoraj. I dzisiaj jest przepiękna pogoda, była wczoraj pięknie, warto jechać, bo widoki są nie z tej ziemi. Świetnie, no już nie pamiętam takiej zimy, naprawdę. Piękna pogoda trafiła się w tym roku wyjątkowo, chyba także idealnie, idealne warunki do jazdy. Dobrze się jeździ, zrodzone jest lekko, no jak na razie to fajnie. W górę jest cieplutko, cieplej jak tutaj na dole. Na ferii idealnie. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR apelują do turystów o rozważne planowanie wycieczek. Na szlakach zalega sporo śniegu i lodu. Jeszcze pilna informacja. Reuter informuje, że Izrael potwierdził, iż otrzymał od Hamasu listę z nazwiskami trzech zakładniczek, które mają być uwolnione jako pierwsze w ramach rozejmu między obydwoma stronami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały dzień pochmurno będzie na północy. Poza tym synoptycy prognozują sporo rozpogodzeń. 2 stopnie będą na Suwalszczyźnie, 6 na Mazowszu, do 8 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych.

Witam wszystkich. Mam na imię Kamil. Po przesłuchaniu właśnie też tej audycji w radiu zgodziłem się pomóc pewnej osobie z Częstochowy, pewnej pani, która się borykała z rwą gruszową, z problemem rwy gruszowej. Ponieważ się też tym się zajmuję, więc dość dobrze nawet sobie w tym radzę. Także z automatu jak gdyby odezwałem się do radia i wyraziłem chęć pomocy tej osobie, no nie? Bo nie oszukujmy się, nie każdego stać na jakieś zabiegi, na wizytę u lekarza. Taki ból łapie najczęściej w jednym momencie, w jednej chwili i bardzo potrafi utrudnić życie, a skoro ja mogłem sprawić jak gdyby uśmiech tej osobie na twarzy i pomóc, dla mnie jest to pół godziny, może 40 minut i żyję po prostu bez bólu. Czasem właśnie taki drobny gest może tak dużo zrobić drugiemu człowiekowi. Zachęcam też innych, aby pomagać. Pozdrawiam. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pan Kamil sprawi, że ból pani Patrycji zniknie. Zrobi to bezinteresownie. Pan Kamil jest osteopatą, chiropraktykiem i rehabilitantem. W przeszłości pan Kamil był alpinistą, ale stracił wzrok w wyniku wypadku samochodowego. Nie obraził się na życie i teraz pomaga ludziom nierzadko nieodpłatnie. Panie Kamilu, pańska historia i pańska postawa są dla nas inspiracją. Już wkrótce będziemy gościć pana Kamila w Niewidzialnych, a teraz życzymy wam wszystkim pogody ducha i odnoszę się tu do słów pana Kamila, życia bez bólu. A teraz o polemice z naszą niewidzialną panią Aliną. Dzień dobry słuchacze Trójki. Po ostatniej audycji Niewidzialni pan redaktor prowadzący próbował ze mną polemizować, że lepiej pomagać po cichu i bez wielkich słów. Pozwolę sobie zaprzeczyć i wytłumaczyć, dlaczego uważam, że jest wprost przeciwnie. Że należy o pomaganiu głośno mówić i rozpowszechniać każdy przejaw dobroci, gdyż każdy okruch dobra może spowodować jego lawinę. I to jest misja radia, to jest misja mediów, a przede wszystkim jest to misja ludzkości. I te wszystkie świadectwa ludzi, o których słyszymy w audycji Niewidzialni, są właśnie absolutnie widzialnym przekazem i potwierdzeniem, że ludzi dobrej woli jest więcej. I z całego serca kibicuję w tym pomaganiu sobie i każdemu. Zarówno pracującym w fundacjach, jak i tym, którzy chcą być anonimowi. Nie jest to najlepszy ze światów i bardzo niestety niesprawiedliwy. Życzę nam wszystkim, żeby chęć pomocy nigdy nas nie opuszczała. A najbardziej i szczególnie pozdrawiam tych, którym nie obcy są losy potrzebujących. Liczą się drobne gesty życzliwości. Pani Alino, dziękuję za pani wiadomość. Tak sobie myślę, a może oboje mamy rację. Opowiadamy o dobrych ludziach, opowiadamy o dobrych uczynkach, bo to być może na zasadzie samospełniającej się przepowiedni buduje w nas przekonanie o przyjaznej rzeczywistości wokół nas. Ale czy nie możemy tego robić skromnie, bez wielkich słów? Ściskam panią mocno i dziękujemy, że jest pani z nami w drużynie niewidzialnych. Pośród niewidzialnych od zeszłego tygodnia jest jeszcze jeden słuchacz. Prosiłbyśmy nie podawali jego imienia. To sytuacja, która w wyjątkowy sposób uzmysławia nam, po co to wszystko robimy. Nasz nowy niewidzialny napisał tak. Dopisz sobie dobry uczynek. Już siedziałem pod drzewem przy linie. Dzięki wielkie wróciłem do domu. Zawsze wracajcie do domu. Wytnij we mnie amulet. Pierwszego słowa. słowa tak, żeby przez moją skórę przyfrunąć mu jak ptak. Ziemi, słońca i chmury, czasu, nocy i dnia, wytnij we mnie amulet twego oddechu, ślad. Gdyby były same piękne chwile, nie wiedziałbym, że żyłem. Gdyby były same piękne chwile, nie wiedziałbym, że żyłem. Niewidzialni małpa polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl / niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu i jak skutecznie pomagać. Pomocy potrzebują nasi przyjaciele z Fundacji Kuchnia Konfliktu, którzy gościli w niewidzialnych przed kilkoma miesiącami. Przypomnę, że Kuchnia Konfliktu prowadzi dom interwencyjny dla uchodźców, którzy znaleźli się w Warszawie i pomaga im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pod ich opiekę trafili dwaj wspaniali Irańczycy, Nima i Homayun. Posłuchajcie. Cześć, jesteśmy Nima i Homayun i szukamy pracy w Warszawie. Jesteśmy gotowi podjąć się każdej pracy, która w najbliższym czasie zapewni nam możliwość utrzymania. Obaj bardzo dobrze mówimy po angielsku, turecku i persku. Możemy pracować na kuchni, chętnie się czegoś nauczymy, ale możemy też zmywać i sprzątać salę. Możemy pracować fizycznie, na przykład w magazynie, na zapleczu, sprzątać, malować, pomagać w różnych obszarach z tak zwanego doskoku. Nima ma dodatkowo doświadczenie jako barber i w obsłudze klienta, pracował w biurze podróży. Z kolei Homayun jest wykształconym stolarzem z wieloletnią praktyką. Specjalizuje się w zabudowie kuchennej. W razie potrzeby może podesłać portfolio. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie oferty i podpowiedzi. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Miejcie proszę na uwadze, że i wielu z nas musiało kiedyś opuścić Polskę, czy to ze względów politycznych, czy ze względów zarobkowych. Wielu z nas musiało zaczynać życie od nowa w obcym kraju pośród nieznanych ludzi. Znam wiele relacji, które świadczą o tym, że gest serdeczności, zaproszenie do stołu, okazanie zaufania i zatrudnienie odmieniało ludziom życie. Może Nima i Homayun doświadczą serdeczności i zaufania od was. Piszcie na niewidzialni@polskiradio.pl. To wspaniali, pogodni i uczciwi ludzie, którzy bardzo potrzebują pracy. Potrzebuje nas także pani Renata, mama 13-letniego Tymoteusza. Pani Renata opisała przejmującą historię starań o życie swojego syna. Tymoteusz choruje na rzadką chorobę, dystrofię mięśniową Duszyna, która doprowadza do degradacji wszystkich mięśni, w tym również oddechowych i mięśnia sercowego. To choroba śmiertelna. Rodzina robi co może, by utrzymać Tymoteusza w jak najlepszej kondycji. Wszelkie pieniądze idą na kosztowną rehabilitację. Chłopca uratować może specjalistyczne leczenie w Bostonie. Tymoteusz potrzebuje najdroższego leku na świecie. Szukaliśmy pomocy, gdzie się tylko da. Kilka razy w tygodniu Tymek miał rehabilitację, suplementy. Wiele metod wypróbowaliśmy, które metodą prób i błędów okazywały się trafne lub mniej trafne. Ja ze względu na niego zmieniłam swoje wykształcenie. Zrobiłam studia logopedyczne, naukę pływania dla dzieci niepełnosprawnych. Skończyłam kurs elektrostymulacji, który wykorzystuję właśnie w domu, w pracy z Tymkiem. Pojawiła się nadzieja. W tym roku, w czerwcu, ogłoszono, że terapia genowa w Bostonie została również poszerzona o chłopców starszych. Niestety największym problemem jest kwota, która musi być zebrana, ale moje dziecko poprosiło mnie, żeby spróbować. Nie mogę mu spojrzeć w oczy i powiedzieć: Tymusiu, nie damy rady tego zrobić, ponieważ to jest to kwota nieosiągalna, nie spróbuję niczego. Tymek nabrał wiary, że się uda. Widzę ten błysk w jego oczach, że ma po co rano wstawać. Rozumie, że wysiłek, który wkłada w rehabilitację, w pokonywaniu codziennym siebie samego, jest po coś, że jest szansa, że walcząc z chorobą, Tymek wierzy, że to go doprowadzi do celu, że wytrzyma jego ciało do momentu podania tego leku i będzie zdrowy. I wierzymy, że to się uda. Wzywamy was, niewidzialni. Tymoteusz poprosił panią Renatę, żeby spróbowała zawalczyć o jego życie, więc pani Renata robi co może, by uratować syna, a my możemy jej w tym pomóc. Pani Renata jest z nami teraz na linii. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry, witam państwa. Pani Renato, słuchają nas teraz ludzie gotowi nieść pomoc. Czy chciałaby pani coś nam teraz powiedzieć? Oczywiście. Tymek ma za miesiąc kończy 14 lat. Choruję na genetyczną chorobę dystrofię Duchenne. Jest to postępujący zanik mięśni. O chorobie dowiedzieliśmy się bardzo wcześnie, jak miało pół roku. Od początku był rehabilitowany, stymulowany. Ja pokończyłam różnego rodzaju studia i terapie, żeby Tymka stymulować w rozwoju. No i jesteśmy na takim etapie, że pojawił się lek, którego do tej pory nie było. Jest to terapia genowa w Bostonie i w Tymka życiu dzieją się same cuda, ponieważ w swoim 13-letnim życiu został zakwalifikowany do tej terapii. Jest najstarszym chłopcem, który w ogóle się zakwalifikował. Jednak terapię wyceniono na 16,5 miliona. Zbieramy pieniążki od sierpnia, wtedy założyliśmy zbiórkę Na się pomaga. Jest prawie 800 tysięcy, jest to kwota dla nas ogromna, ale w porównaniu z kwotą końcową to jest kropla w morzu. I prosimy o pomoc w uzbieraniu tych pieniędzy. Czas, który nam dali w szpitalu w Bostonie, to jest koniec września, tak. I do tego momentu musimy uzbierać pełną kwotę, ponieważ nie wiemy, czy Tymek przejdzie kolejną kwalifikację. Po pierwsze, stan zdrowia przy tej chorobie ulega bardzo zmianie. Jest to degradacja wszystkich mięśni, w tym mięśnia sercowego, mięśni oddechowych. Tymek jest chodzącym chłopcem, co również jest rzadkością. Chłopcy na wózek siadają przeważnie w wieku 7 do 10 lat. Tymek ma 14. Wózek oczywiście mamy, który wspomaga Tymka gdzieś tam na dalszych trasach, ale chodzi samodzielnie, więc myślę, że to też pomogło w tej kwalifikacji. No jednak czas nam się bardzo kurczy, tak? I dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w uzbieraniu tej kosmicznej suby, aby uratować życie Tymka, bo to nie jest tylko uratowanie chodzenia, ale uratowanie jego życia, bo tak choroba wygląda niestety. Pani Renato, dobrze wiemy, że nie potrzebujecie naszych słów, potrzebujecie realnego wsparcia. Piszcie na adres niewidzialni@polskiradio.pl, zaglądajcie na stronę zbiórki nasiepomaga.pl/TymekKalata. Na pewno nie uzbieramy całej sumy, ale spróbujemy uzbierać choć jej część. Jesteśmy myślami z panią, z pani synem. Proszę uściskać od nas Tymoteusza. Dziękuję ślicznie. Just for one day. robicie dobre uczynki i okazujecie serdeczność bezinteresownie i bez wielkich słów. I mnie spotkała bezinteresowna serdeczność. Kilka dni temu zgubiłem portfel z dowodem osobistym, z prawem jazdy, z kartą bankomatową i pieniędzmi. I wyobraźcie sobie, że odezwał się do mnie pan Tomasz, kasjer w sklepie przy ulicy Patriotów 140 w Warszawie. Pan Tomasz próbował skontaktować się ze mną, dzwonił do warsztatu samochodowego, bo znalazł mój rachunek. Dzwonił też do banku, ale nikt nie zdecydował się podać mu mojego numeru telefonu ze względu na RODO. I zrobiła to dopiero pracownica jednej z bibliotek w Warszawie, a to kolejny argument, by wznieść okrzyk "Niech żyją książki". I tak dzięki serdeczności pana Tomasza i pracownicy biblioteki odzyskałem portfel. Podziękowałem panu Tomaszowi i chciałem się odwdzięczyć, ale nie przyjął ani pieniędzy, ani proponowanego podarunku. Powtórzył tylko kilkukrotnie: ważne, że dobrze się skończyło. Panie Tomaszu, wiem, że teraz pan nas słucha. Obaj wiemy, że dobro jest najpiękniejsze, kiedy się wydarza, a nie kiedy je zagadujemy słowami. Powiem więc krótko. Spotkała mnie z pańskiej strony życzliwość i serdeczność. A o życzliwości i serdeczności porozmawiamy z naszą dzisiejszą gościnią. Jest z nami Olga Białobrzeska, psycholożka społeczna, wykładowczyni związana z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Olga bada rolę wspólnotowości w życiu ludzi i naszą codzienną życzliwość. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i od razu chciałam powiedzieć, że uśmiechałam się, jak opowiadałeś tę historię o zgubionym portfelu, bo miałam prawie identyczną historię miesiąc temu. Zgubiłam portfel z kartami, z dowodem i już zdążyłam zastrzec karty i zablokować PESEL, po czym znalazła się pani, która ten mój portfel znalazła gdzieś na ulicy i poczyniła bardzo duży wysiłek, żeby mnie znaleźć. Również dzwoniła do banku. Finalnie jej syn pomógł jej znaleźć mnie przez wspólnych znajomych na Facebooku. Kiedy odbierałam ten portfel, to dokładnie zdarzyło się to samo, co ty opowiadałeś. Pani nie chciała przyjąć podarunku. Co więcej, powiedziała, że sama mi ten portfel dostarczy pod drzwi mieszkania, bo to ja byłam pokrzywdzona tą całą sytuacją. Stresowałam się zgubą, więc trzeba mi po prostu jakoś wynagrodzić ten trudny dzień. I co wtedy poczułaś? No, myślę, że tak. Po pierwsze poczułam to, co i ty, i co generalnie czujemy w takich sytuacjach. Jest to ogromnie przyjemne i po prostu zalewa nas ciepło, na sercu, ciepło, prawda? Dokładnie. Nawet po angielsku w literaturze na ten temat to się nazywa właśnie warm glow of giving, czyli zalewa nas to ciepełko. A jednocześnie miałam taką, wiesz, obserwację związaną z tym, że naukowo zajmuję się życzliwością i zawsze, kiedy sama doświadczam takich sytuacji, no to cieszą mnie one i miło mi jest się im poprzyglądać też z takiej perspektywy własnego doświadczenia. Ta pani, która postanowiła oddać ci portfel, na pewno też się z tym dobrze czuła, prawda? O, to zdecydowanie i to mogę powiedzieć nie tylko na podstawie własnego doświadczenia czy jakichś dowodów anegdotycznych, ale na podstawie dowodów naukowych istnieje setki, jak nie tysiące dowodów na to, że pomaganie innym, w ogóle robienie dobrych uczynków nam samym służy. Co jest pewnym paradoksem, tak? Bo służy innym, ale przy okazji służy nam. A w jaki sposób? Kilka jest takich korzyści. Pierwsza ważna korzyść to są korzyści dla zdrowia. Osoby życzliwe są zdrowsze fizycznie. Żyją dłużej i oczywiście moglibyśmy sobie pomyśleć, a może osoby, które są dobrego zdrowia, mają siłę na pomaganie innym, ale w tych badaniach kontrolowano wyjściowy stan zdrowia i wiemy, że nawet kiedy bierzemy pod uwagę to, jaki ktoś ma wyjściowy stan zdrowia, to bycie osobą taką dobrze zintegrowaną społecznie, żyjącą we wspólnocie, angażującą się w różne akcje typu wolontariat, czy po prostu życzliwą, czyni nas zdrowszymi, niezależnie od tego właśnie wyjściowego zdrowia. zdrowia i żyjemy dłużej i różne choroby rzadziej nas dotykają, jak na przykład choroba Alzheimera albo różne choroby naprawdę kardiologiczne. Jest taka korelacja? Jak najbardziej. Bo my często, kiedy myślimy o zdrowiu, to myślimy o tych czynnikach fizycznych związanych ze zdrowiem, a w zdrowieniu mają pomagać nam leki, oczywiście tak, ale myślę, że taka przeciętna osoba nie docenia tych czynników społecznych i psychologicznych związanych ze zdrowiem. One często są nawet silniejsze niż te czynniki takie typowo medyczne. No na przykład takim wręcz głośnym hasłem stało się to, że dobre relacje z innymi są lepszym predyktorem zdrowia niż na przykład palenie papierosów czy nadwaga. Więc tak, zdrowie fizyczne. Poza tym życzliwość sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu. Osoby, które są życzliwe dla innych, rzadziej zapadają na depresję, ale też ogólnie są po prostu szczęśliwsze. I to zarówno po dokonaniu takiego życzliwego aktu, ale też jeśli robią takie rzeczy systematycznie, po prostu żyją zgodnie z taką wartością, to towarzyszy im takie uogólnione, większe poczucie szczęścia, spełnienia, poczucia sensu życia. No co jeszcze? Życzliwość jest też korzystna dla naszych relacji z innymi. Osoby życzliwe są bardziej lubiane, mają lepsze relacje, rzadziej są samotne, częściej są w związkach. No i takim jeszcze jedna konsekwencja, jedna korzyść najmniej oczywista, że życzliwość sprzyja też naszym sukcesom zawodowym. Mówię najmniej oczywiste, bo jest dużo takich mitów mówiących o tym, że bezwzględność popłaca. Tak? Dokładnie, no, że nie trzeba być nadmiernie miękkim, bo się w życiu nie wygra. Natomiast badania pokazują, że takie osoby, które są życzliwe, nastawione na innych, myślą o dobru swoich współpracowników, troszczą się o innych, długofalowo mają lepsze wyniki w pracy, nawet więcej zarabiają niż osoby, które są skoncentrowane na sobie, czy potocznie mówiąc egoiści. No właśnie, w raporcie o życzliwości, który współtworzyłaś, wspominasz eksperyment. Osoby, które w ciągu dnia miały za zadanie 5 razy okazać komuś codzienną życzliwość, deklarowały później lepszy nastrój, większe poczucie szczęścia, zadowolenie z siebie, z posiadanych relacji i, cytuję wiernie, poczucie znaczenia życia. Co to znaczy, to poczucie znaczenia życia? Opisz to, proszę, własnymi słowami, a może też respondentów? Bo na nasze szczęście składa się kilka takich czynników. Z jednej strony to są po prostu pozytywne emocje. To, że często się uśmiechamy, powiedzielibyśmy, że tak, jestem szczęśliwą osobą, ale na poczucie szczęścia składa się też coś, co niekoniecznie musi iść w parze z uśmiechem, choć może, czy głośnym śmiechem. Takie poczucie, że ja w tym życiu robię coś ważnego. Moje działania mają sens. Przynoszą jakąś większą korzyść, nie tylko dla mnie samego, ale korzyść społeczną. I ten element szczęścia jest też bardzo ważny w budowaniu naszego uogólnionego poczucia szczęścia. I to jest taka refleksja, której doświadczają ludzie niezależnie od poziomu wykształcenia, od jakby statusu życiowego, od zawodu, który wykonują? Tak, zdecydowanie możemy sobie wyobrazić osobę, która ma bardzo ważny zawód, jest świetnym specjalistą, ma wielkie sukcesy i duże zarobki, a jednocześnie nie towarzyszy jej takie właśnie poczucie tego, że to, co robi w życiu, ma sens. I w drugą stronę. Jednocześnie teraz tak przyszło mi do głowy, a wydaje mi się to ważne, żeby to powiedzieć. Jest bardzo dużo różnych takich błędnych przekonań, mitów, stereotypów na temat życzliwości. I jednym z nich jest to, że dla ludzi często życzliwość i właśnie sukces, spełnienie nie idą w parze. W naszym myśleniu jakby wykluczają się te dwa wymiary naszego funkcjonowania. Myślimy sobie, że jeżeli ktoś jest taką osobą dobrą, uczynną, życzliwą, no to pewnie siedzi strapiony w domu i niekoniecznie mu się w tym życiu powodzi. To jest stereotyp, błędny stereotyp. Można być osobą życzliwą, pomocną, wspierającą innych, troskliwą, ciepłą, serdeczną, miłą, a jednocześnie być osobą, która ma sukcesy, która jest spełniona, która jest szczęśliwa, która jest ambitna, wytrwała, charyzmatyczna. Te rzeczy się nie wykluczają, a w naszych umysłach czasami się wykluczają, więc warto, wydaje mi się, mówić, że to jest mit. Te stereotypy w tej rozmowie jeszcze będziemy łamać, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o innym eksperymencie. Osoby zachęcone do pogawędki ze współpasażerami komunikacji miejskiej były zaskoczone, jak miłe jest to dla nich doświadczenie. Dlaczego wstydzimy się otwartości, choć przecież bardzo jej potrzebujemy? O, to są świetne badania, mówiące właśnie o tym, że my ludzie błędnie oszacowujemy, jak przyjemne będzie okazanie innym takiej codziennej serdeczności. Kiedy pyta się osoby badane o to, wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład idziesz do swojej koleżanki, kolegi z biura i mówisz jej jakąś miłą rzecz. Albo wyobraź sobie, że zagadasz do współpasażera w metrze, tak, czy w transporcie publicznym. Jak to będzie? Jakie to będzie doświadczenie? To większość osób odpowiada, no to będzie takie przyjemne, pozytywne, ale jednocześnie może trochę dziwne, krępujące, nie wiadomo jak ta osoba zareaguje, więc w naszym oczekiwaniu, to jak się spodziewamy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, to jest to doświadczenie ambiwalentne. Z kolei, kiedy zestawiamy to wyobrażenie z tym, jak rzeczywiście ludzie się czują, kiedy dokonają czegoś takiego, czyli powiedzą komplement drugiej osobie, zagadają do kogoś w autobusie, to w zdecydowanej większości przypadków jest to doświadczenie jednoznacznie pozytywne. Czyli my nie doceniamy tego, jak to będzie miłe i dlatego czasami się przed tym wzbraniamy. Myślimy sobie, a jadę taksówką, lepiej będzie sobie posiedzieć, poskrolować telefon, nie chce mi się gadać z tym kierowcą. Nie chcemy się przełamywać do takiego serdecznego, codziennego kontaktu z innymi, ale kiedy to zrobimy, kiedy się przełamiemy, to finalnie jesteśmy zadowoleni, że to zrobiliśmy i to jest lepsza podróż taksówką niż ta, w którą przesiedzieliśmy w ciszy i w swoim świecie. Opowiadałaś już o życzliwości, której zaznałaś ostatnio, a ja jestem ciekawy, czy jest taka życzliwość, którą sama w ostatnim czasie okazałaś? No wiesz, to nie jest tak, że szewc bez butów chodzi. Zdarza mi się, że ludzie, moi znajomi mówią, że to tak pasuje, że zajmuję się życzliwością, bo sama jestem życzliwa. A jednocześnie ja muszę tutaj szczerze powiedzieć, że od kiedy naukowo zajmuję się życzliwością, to częściej dostrzegam brak swojej życzliwości. No, po prostu jestem bardziej na to wyczulona, bardziej obserwuję ten aspekt zachowania, także u siebie i dostrzegam właśnie te wszystkie sytuacje, kiedy mogłabym być serdeczna, ciepła, a się przed tym zbraniam. Tak jak przykładowo ta podróż taksówką, no bo mnie też się zdarza jechać Uberem i nie zamienić ani jednego słowa przez całą podróż. Więc wiesz, chyba bardziej teraz przychodzą mi do głowy właśnie te przykłady, kiedy mogłabym się przełamać, tak jak sama do tego zachęcam. Tutaj ja tego nie robiłam. Ale jednocześnie, ponieważ mam świadomość ważności tej życzliwości, codziennej serdeczności, to myślę, że przełamuję się do tego częściej niż inni. Więc właśnie staram się robić takie rzeczy, że w takich codziennych sytuacjach, w sklepie, z sąsiadami spotkanymi na klatce, nawet na ulicy, przełamywać tę taką barierę obcości i okazywać ludziom odrobinę więcej ciepła, odrobinę więcej serdeczności, niż wynikałoby wyłącznie z uprzejmości. Zagadać z tą sprzedawczynią, która mi coś tam, wiecie, kasuje mnie przy kasie. Uśmiechnąć się serdecznie do kogoś, kto mnie mija na ulicy. To są takie maleńkie rzeczy, które właściwie nic nas nie kosztują, a dużo nam dają. Nie wiem, czy wiesz, ale ja zaznałem twojej życzliwości kilka minut przed wejściem do studia, kiedy uprzedziłaś mnie, naszego wydawcę, o tym, że w twojej rodzinie jest choroba, która mogłaby nas zarazić, prawda? Mhm. To też jest życzliwość. Twoja odpowiedź w ogóle mnie nie zdziwiła, a to dlatego, że mam takie podejrzenie, potwierdź je proszę albo zaprzecz, że dużo łatwiej jest nam rozmawiać o serdeczności, której zaznajemy z zewnątrz, niż opowiadać o własnej serdeczności względem ludzi, prawda? To prawda, dlaczego bo tak jest? W ogóle jest takie zjawisko, że kiedy myślimy o innych i ich obserwujemy, to nas bardzo interesuje w innych ludziach ten aspekt wspólnotowości, czyli właśnie tego, na ile osoby są ciepłe, serdeczne, ale też uczynne, moralne. Natomiast kiedy myślimy o samych sobie, to nas ta tak zwana wspólnotowość, bo tak to się nazywa w nauce, czyli między innymi właśnie życzliwość, aż tak bardzo nie interesuje. Ludzie myśląc o sobie, czyniąc jakąś refleksję nad swoim życiem, koncentrują się przede wszystkim na swoich kompetencjach, na swojej pewności siebie, nad tym, co w nauce nazywamy cechami sprawczymi. I ta różnica w spostrzeganiu innych i siebie jest też bardzo ważna dla mnie i dla moich badań, dlatego, że ponieważ ludzie tak bardzo są skoncentrowani na własnej sprawczości, a nie zaprząta im głowy własna wspólnotowość, to też często nie mają ochoty rozwijać się pod względem wspólnotowości. Nawet mając okazję dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak właśnie być dobrym człowiekiem, na przykład, nie wiem, przeczytać książkę na ten temat, posłuchać audycji na ten temat, pójść na szkolenie na ten temat, osoby nie są tym zainteresowane. Chętnie wysłałyby na tego rodzaju szkolenie, dajmy na to, innych ludzi wokół, ale w przypadku samych siebie uważają, że nie, ja już to mam, ja już jestem tą osobą dobrą, uczciwą, ja nie potrzebuję się rozwijać pod tym względem. I to jest znowu błąd spostrzegania. I myślę, że dobrze by nam wszystkim zrobiło, gdybyśmy sobie uzmysłowili, że mamy taką nadmierną pewność siebie, jeżeli chodzi o tę sferę wspólnotową. Wydaje nam się, że my jesteśmy już tacy dobrzy, uczynni, życzliwi. Niech inni będą bardziej. I tak autorefleksyjnie i krytycznie mieli chęć też rozwijania tej sfery. I to mi się od razu kojarzy z działalnością, w którą się angażuję poza działalnością naukową, bo działam też w takiej organizacji, która się nazywa Fundacja Nowej Wspólnoty i w której uczymy ludzi, jak lepiej rozmawiać ze sobą o poglądach. Znamy bardzo dobrze tę fundację. Świetnie. I bardzo cenimy. Cieszę się, bardzo dziękuję. I wiem, jak trudno jest czasami przekonać osoby do tego, żeby wzięły udział w, dajmy na to, treningu dobrej rozmowy, który organizujemy jako fundacja, bo ludzie bardzo często chcieliby wysłać na taki trening dobrej rozmowy swojego partnera, swojego rodzica, swoje dziecko, swojego szefa. A kiedy myślę o sobie, myślę, nie, no mi to nie będę tracić dwóch, trzech godzin na to, żeby się uczyć takiej umiejętności. A ja właśnie zachęcam do tego, żeby pomyśleć też, że i nam samym te umiejętności by się przydały, bo my też nie jesteśmy wolni od braków w tym zakresie i możemy je rozwijać. Bardzo ciekawy wniosek, jaki wypływa też z twojego badania. Dodajmy, że przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej, a więc dającej wgląd w myślenie o serdeczności całej populacji Polaków, jest taki, że nie zaobserwowaliście związku między codzienną życzliwością a poglądami politycznymi. To znaczy, że zwolennicy na przykład lewicy i prawicy deklarowali podobny poziom codziennej życzliwości. Deklaracja to jedno, myślenie o tym, jak jestem, jak postępuje, to jedno, ale czy możemy zatem wysnuć wniosek, że niezależnie na kogo głosujemy, to jesteśmy podobnie życzliwi i podobnie nieżyczliwi? Mnie bliskie jest takie myślenie, jak to, które przed chwilą zaproponowałeś, i Podobne są też moje, nasze doświadczenia właśnie z treningów dobrej rozmowy, które organizujemy w Fundacji Nowej Wspólnoty, bo to są treningi dobrej rozmowy o poglądach, w związku z tym na te wydarzenia przychodzą osoby rozmawiać o poglądach i reprezentujące bardzo różne poglądy polityczne. I przeprowadziliśmy tych treningów już setki i nie zauważyliśmy jakiejś takiej prawidłowości, jakoby osoby po którejś stronie tego spektrum politycznego umiały lepiej rozmawiać, lepiej słuchać, czy były po prostu lepszymi, bardziej życzliwymi rozmówcami niż po drugiej. Oczywiście my mamy taką skłonność sądzić, że to ci po drugiej stronie są mniej życzliwi, oni są ci źli, ci nieuczciwi i mniej wspólnotowi, ale ci po drugiej stronie tak samo sądzą o nas. Także myślę, że ta różnica pomiędzy reprezentantami czy sympatykami różnych opcji politycznych jest bardziej w naszych głowach niż w rzeczywistości. To ciekawe, co powiedziałaś. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za twoją pracę. Przyszłaś dzisiaj z maseczką, żeby nie zarazić, to też życzliwość, ale zarażaj nas dalej życzliwością. Moją i państwa gościnią była Olga Białobrzeska. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca, a już za tydzień szczególny dzień, ważny dla mnie i dla wielu z nas. W przyszłym tygodniu Niewidzialni zagrają z najpiękniejszą orkiestrą świata, z Jurkiem Owsiakiem, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Żyjemy w czasach, które ponoć wymagają od nas jasnych deklaracji. Zmuszają nas, by opowiadać się po którejś ze stron. Ja prawie zawsze tego unikam, bo nie dostrzegam w takiej postawie drogi do porozumienia, a bardzo mi na naszym porozumieniu zależy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jeden z nielicznych wyjątków. Niech gra nam do końca świata i o jeden dzień dłużej. Z taką nadzieją żegnają państwa Grzegorz Leczkowski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych.